Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İstanbul'un fethi ve Fatih Mehmet Hazretleri. İstanbul'un feth olacağı Peygamberimiz tarafından müjdelendiği için İslam dine bunun çok bir önemi var. Hendek Savaşı'ndan önce Hendekleri kazılırken orada bir kaya çıkmıştı. Eshab-ı İkram Hazretleri tüm çabana rağmen bu kayayı parçalamayınca Peygamber haber verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hende indi. Üç vuruşta kayayı parçaladı. Birinci vuruşunda bir ateş çıktı. Peygamberimiz Yemen'e doğru baktı. Tekbir aldı. Allahu Ekber diye. İkinci vuruşunda yine ateş çıktı. Peygamber Şam'a doğru baktı, yine tekbir aldı. Üçüncü vuruşunda bir ateş çıktı. Peygamberimiz Medayen'e baktı, İran başşehrine tekbir aldı. Allah'a ver dedi. Sahabeler bunun sebebini sorunca şöyle buyurdu. İlk vuruşumda Rabbim bana Sana'nın köşlerini gösterdi. Yemen'in başyeri gösterdi. O anda Cebrail dedi ki, ya Muhammed yakında burası senin olacak buyurdu. Ben de sevindim, Allah-u Ekber dedim, tekbir aldım. İkinci vuruşunda bana Rabbim Şam'ın köşlerini gösterdi. Yine Cebrail müjdeyi verdi, tekbir aldım buyurdu. Üçüncü tabi Medayin. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin haber verdiği ki bir mucizedir bu. Bu olay tabi hemen kısa zamanda gerçekleşti. Yani sahabeler kısa bir zamanda elhamdülillah herde fethettiler. İstanbul'a gelince İstanbul biraz farklıdır konum İstanbul. Çünkü Roma devletinin başyeri, merkezi orası. O dönemde Roma devleti efsanevi süper güç. Yeryüzünde. Tek bir güç. İran'da yenmişti. Ondan evvel tek süper güçtü. Peygamberimiz şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Letüftahane'nin Konstantiniyeti. Letüftahane. Bak burada bir lan var. Şedda var. Letüftahane. Elbette elbette feth olacak. Ne? El Konstantiniye, Konstantin şehri. Velen emir emira, velen ni'mel emiru emira, velen ni'mel emir. Ne güzel emirdir, emirha ordunun emiri, başkomutanı. Ne güzeldir. Yani burada Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Fatih'i övüyor burada. Tabi onda Fatih hayatı yok. Hayatı yok. Peygamberimiz övüyor. Ne güzel emirdir onun emiri. Nasıl Kur'an'da Mevlam daha doğrusu övüyor, şöyle Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ni'mel abd, innehu evvab. Ni'mel abd. O Davud ne güzel kul. Allah buyuruyor. Peygamberimize burada ne buyuruyor? Ne güzel emirdir ordunun emiri, başkomutanı. Ni'mel ceyşi derken ceyş. Ordu da ne güzel ordudur, askerlerde buyurdu. Günümüzde İsrail devleti Orta Doğu'da bir çıban başı olduğu gibi günümüzde çıban başı. Nerede bir terör olayı varsa mutlaka onun altında İsrail devleti vardır. Yani Suriye olsun, Türkiye olsun, Mısır'da olsun, nerede olsa olsun, nerede bir olumsuz bir olay varsa, terör varsa, bir şey varsa altında İsrail vardır. O dönemde de Bizans bunu yapıyordu, Bizans böyle. İsrail gibiydi. O da bu şey yaşıyordu terörde. Yani Bizans yıkılmadan, Konstantiniye denilen İstanbul alınmadan İslam rahatlayamayacak, Avrupa'ya açılamayacak. Alınması şarttı bunu. Konstantiniye. Buna bu ad veriliyor. Neden acaba tabii? İstanbul'un bulunduğu yerde Roma devleti zamanında ayrılmadan önce orada küçük bir köy varmış arada. Halkı balıkçılıkla geçinen bir küçük köymüş arası. Sonra Bizans adından biri o köyü geliştiriyor, büyütüyor. Adı Bizans kasabası oluyor onun adı. Sonra Konstantin denen, yani B nokta, yani ben büyük demiyorum da B nokta diyorum. O Konstantin Hristiyan'a kabul edince İstanbul'un bulunduğu yere geldi. Orasını çok beğendi. Yedi tepe üzerine oraya büyük bir şehir yaptı. O dönemde dünyanın incisi ünvanını aldı İstanbul. Onun için kendi adını oraya verdi. O yönden Konstantiniye diye ad verildi oraya verildi. Etrafını tabii surlar çevirdi ve Ayasofya'da kilisesini yaptı oraya kendisi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri elbette Konstantin'e fetholunacak. Onun emri ne mutlu, ne güzel emri buyurduğu için her tabiye gelen hükümdarlar işlerinde bu arzu vardı. Çünkü Peygamberimiz zamanında, Emeviler zamanında, Abbas zamanında, Osmanlılar zamanında elhamdülillah cihad ruhu, cihad azmi vardı, cihad vardı. İslam'ı yaymak, o dönem insanları rahatlarına bakmıyorlardı. Yani ben namazı kılayım da bana ne demiyorlardı onlar. Allah yolunda cihad ediyorlar bunlar. İlk olarak Hazreti Osman'ın halefeliği döneminde Suriye valisi olan Hazreti Muaviye emir verdi. Suriye'den, Mısır'dan kalkan gemiler ilk olarak İstanbul'da yürüdüler bunlar. Finikya önderinde, Akdeniz'de bir deniz savaşı oldu. O güne kadar hiç yenilmeyen Bizans donanması tamamen perişan oldu orada. Elhamdülillah İslam donanması gemileri İstanbul'u kuşattılar. Tabii alamadılar. Alamayacak biliyor bunu, alamayacak biliyor da bunlar. Sonra Hazreti Muaviye halife olunca Hasan'ın hilafetten çekilmesiyle o meşru halife oldu sonra. Hicri 49 yılında Süfyan bin Af komutasında oğlu Yezid de bu orduya kattı. İlk olarak karadan bir orduyu İstanbul'u fethe gönderdi. Bu orada kimler vardı? Ebu Eyyub Hazretleri, İstanbul'da meşhur olan ve Eyüp Sultan diye bilinen Türkiye'de zat da var muhteremler. Peygamberimiz Mihmendar'ı Aleyhisselam Hazretleri'nin, yani Peygamberimiz Medine'ye hicret edince onun evinde 7 ay kaldı, evinde misafir kaldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mihmendar'ı olan yaşı 80 yaşındaydı. Hastaydı, rahatsızdı kendisi. Fakat bakınız hem Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni 7 ay evinde konuk ettiği, hizmetini gördüğü halde, Peygamberimize sahabe olduğu halde, bütün cihatlara katıldığı halde, devamlı ibadet ettiği halde, ama onlarda sevaba doymama, ruhsal bir boşluk onlara verdi. Ruhları doyamıyor, tatmin olmuyor onlara böylece. Yani bizim gibi, ey bu bana yeter demediler bana. 80 yaşlarında yaşlı, hasta olduğu halde o günkü koşullarla öyle uçakla değil mi? Lüks arabayla değil. O gün neydi koşulları? Develer. Bakın Şam'dan ta İstanbul'a yaşlı kimse deveyle geliyor. Yine Hazreti Ömer oğlu Abdullah gibi böyle sahabeler de orada varlardı. Tabi Eyüp Sultan Hazretleri biliyorsunuz orada şehit oldu. Fakat savaşta değil de ishal yakalandı. Çok kuvvetli ishal yakalandı. Ki günümüzde dizantere denilen bir hastalığa yakalandı orada. O şekilde orada Ama tabi Allah yolunda şehit oldu kendisi. Vasiyet etti arkadaşlarına. Beyin dedi, mümkün olduğu kadar sura yakın gömün beni. Surun dışında. Ve surun dışında orada savaş anında tabi defnedildi. Tabi zamanla kayboldu yeri. Bu ordu tabi İstanbul'u kuşattı. Bilansı sıkıştırdı. Anlaşma yapmaya mecbur kaldılar. Ama tabi fetih nasip olmadı. Olmayacağını bunda biliyorlardı ama. Biliyorlardı. Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari'de. Evveli Ceyş-i ümmeti. Ümmetinin ilk ordu Yavuz'un Medine'de Kaysar mağfurun lehim buyurdu. Ümmetinin ilk ordu Medine'de Kaysar. Araplar Roma İmparatorluğu'na Kaysar derlerdi. İran'da Kisa derlerdi Araplar. Bir Aleyhisselam Hazretleri ümmetinden ilk ordu Kaysar'ın şehrine yani İstanbul'a gaza yapacak. Ne olacak bunlar? Mağfurun lehim hep bunu affolacak. Yani fethi olmayacak ama kim buna katılırsa günahında arınacak. Yani bunlar fethi olmayacağını bile bile sırf günahından arınmak için ki bunların çoğu sahabe. Tabi işlerinden tabi'in hazretleri var, işlerinde var. İki sınıf o zamanlar yeryüzünde var. Bunlar bu şekilde İslam'a kadar geldiler. İslam'ı kuşattılar. Hepsi sıkıştırdılar. Tabi buna geri döndüler bunlar da. Sonra Hicri 98 yılında Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik onun döneminde kardeşi Mesleme'yi gönderdi. Kardeşi Mesleme. Emevi hükümdarı kendisi. Kardeşi Mesleme de çok cesur, savaşçı, komuta etmesini iyi bilen öyle bir asker olan bir kardeşi vardı. Bunun komutasında oğlu Yeziz de bunun yanında yardımcı verdi. Ve bunları İstanbul'u fethedin. Etmeden dönmeyin diye bunlara vasiyet etti, emretti yani. Yani ilk ordu tabi fethedemedi. Bu zannetti ki yani bunun içtihadına göre ilk ordu fethedemeyeceğine göre benim ordum fetheder diye inşaata bulundu. İnşaata üzerine Mesleme'ye başkomutanın kardeşine emir verdi. İstanbul'u fethetmeden geri dönme emrini verdi. Araplar o dönemde yazın Bizans'la savaşıyorlar, kışın otura gitmezlerdi. Soğuğa da alışık değil Araplar. İlk olarak tabii önce Ankara yakınlarında, Esir yakınlarında böyle büyük savaşlar oldu. Ve bunlar İstanbul'a geldiler bunlar. Ya da kuşattılar. Tabii çok muhkem, sağlam kaleler alamadılar. Hatta kışın bugün Karaköy denen yerde orada konakları kışın çok zahmet çektiler kışın. Üşüdüler orada. Zahmet çekti orada. Bunun adını şöyle koydular. Kahırköy'ü diye koydular. Kahırköy'ü. Sonra buna Karaköy denildi buraya böyle. Kahırköy denildi buraya. Bizans İmparatoru da artık çok daraldı tabii. Kaleden çıkamıyor, dışarı çıkamıyorlar. Haber gönderdi. Barış yapalım da bir savaş tazminatı vergi vereyim diye. Mesleme şöyle buyurdu. Benim iki tane şartım var, yeminim var dedi. Andım Allah'a kaçıracağım var dedi. Bunun yerine gelmeden anlaşma olmaz. Ne bunlar? Biri dedi, ben Sur'un içeri gireceğim, Ayasofya'dan bakacağım Ayasofya'da. Bir de oradan bir mal alacağım, ganimet alacağım oradan böyle. O mal imparator bunu kabul etti. Hazreti Mesleme 50 katı askerle beraber Sur'un önüne geldi. Kapı açıldı. Onun da en güç kuvvetli komutanı askeri Battal Gazi idi. Seyyid Battal Gazi. Peygamber torunlarına yani. Bir Battal Gazi. Battal Gazi artık efsanevi kişiliğe büründü sonra muhtemelen. Ömrünü sırf cihata geçirdi Battal Gazi'nin. Ömrünü cihata geçti. Yalnız cihata geçti. Hatta çok da bunun kabiri vardır. Çok da bunun kabirleri vardır. Tam kesin yere bilinmiyor. Bunu kapıya döktü. Dedi ki, ya Battal, eğer ben şu kadar saatte buraya dönmezsem, içeri girersin bana böyle. Yani bir şey olursa bana böyle. Tabi Hazreti Mesleme, Ayasofya Kilisesi'ne gitti. İki rekat namaz kıldı orada. Vade ettiği için. Oradan büyük bir lavha, altın lavha aldı orada, gayet olarak aldı. Onu sürükleyerek dışarı çıkardı. Bu Battal Gazi epey yaşadı muhteremler. Harun Reşid'in zamanına kadar yaşadı. Çok yaşlanmıştı ama. Piri falan olmuştu. Artık gezemiyordu kendisi. Bir gün Harun Reşid'in canı sıkılmış. İçine bir gönül darlık gelmiş. Diyor ki mabeynine, bana diye bir ehli hal birini bulur musun bana? Onunla konuşayım da ki açılayım. Efendim şunu getireyim, şunu olma derken Battal Gazi'den bahsedince hayatta mı hayatta? O zaman ben ona gideyim diyor. Harun Reşid koca halife kalkıyor. Ayağına geldi. Tabi Battal Gazi'ye sarıldı. Elini öptü kendisi hatta böyle. Soru şey yaptılar. Yani el öpme deyince muhteremler el öpme Araplar farklı İslam'da böyle. Türk usulü değil ama böyle. Türk usulü el öpmek çok günah. Eğilip alın koyunuyor ele. Secde ediliyor. Bir gün Medine-i Münevvere'de bir Türk'ün biri yine Türk'le bir elini öpmek için eğildi böyle. Öptü, alnı koydu eline. Eğilerek koydu. Orada bir Arap alim, Sübhanallah, estağfurullah bir de bir şey verdi. Hayır bu secde bu dedi böyle. Yani el öpmek Türk usulü şey muhtemelen. Arap beni kaldırır, tutar kendini öperim. Böyle eğil, öp, alnı koy oraya, bu secde anlamına geliyor böylece. Harun Reşit sordu Battal Gazi'ye. Ya Seyyid Battal, uzun zaman yaşadın, hayatın cihat yolunda geçti. Ömrünü bu yolda tükettin. Allah yolunda tüketti ömrünü. Rahat bir yemek yemedin. Rahat şiyas yatağına yatamadın. Hanımınla bir gece sohbet edemedin. Ömrünü sır aldığın cihada verdin ömrünü böyle. Bu uzun cihat döneminde seni etkili aklında kalan bir güzel bir olay anlatır mısın bana? Bir düşündü. Anlatayım ya halife. Düşünüp durdu. Şöyle buyurdu. Bir gün dedi atıma bindim Rum eline. Anadolu'ya Rum'dur ayet. Anadolu'ya gittim orada. Başladım tebliğ etmek, davet etmek icabında kılıçla vurmak, savaşmak neyse. Gerekeni yapmak. Bir ağacın altına oturdum, atımı bir yere bağladım, kılıcı yanıma koydum, oturdum orada, iki kat namaz kıldım. Mevlamı zikir ederken, baktım karşıdan atlı biri geliyor bana doğru. Acaba Rum mu? Diye şöyle bir kılıcımı aldım, ihtiyatlı şöyle dayandım, bana yaklaşına baktım, bana selam verdi diyor böyle. Selam verince anladım ki, Müslüman. Aleyküm selam dedim diyor. Fadda buyur dedim diyor. Bana sordu diyor. Battal Gazi sen misin? Ben benim. Allah'a şükür diyor böyle. Elini kaldırıyor. Uzun bayağı Allah'a şükür diyor böyle. Allah'ımızdan şükür olsun diyor. Allah'a şükür diyor. Sordum. Niye Allah'a şükür ettin? Benim Allah'ta iki tane dileğim vardı uzun zamandan beri. Biri ölmeden seninle buluşmak. İkincisi senin yanında şehit olmak. Rabbim birini nasip etti. İnşallah biraz sonra ben burada şehit olurum da böyle dedi. Ta inanmış ama böyle diyor. İndi oturdu diyor. O da iki kat namaz kıldı. Otur yanıma diyor. Başka sohbet ediyor. Aynı sohbete. Biz de sohbetteyken baktı karşıdan üç tane Rum geliyor. Kıyafetten belli. Rum geliyor. Ama iri Rumlar böyle diyor. Azgın Rumlar altta geliyorlar. Bana dedi ki diyor Battal. Allah aşkına sen benim bir ricam var. Sen oturuyorsun burada. Ben kalkacağım bunlara karşı. Ben burada şehit olacağım. Bunu biliyorum. Ben şehit olayım. Sonra sen yaparsan yap kalanı. Peki dedim diyor. Oturum oraya diyor. Üç geller diyor. Biri benim tanıdı diyor. Ey dedi bana Battal Battal. Kaçtın kaçtın. Bak sonunda kapını tutun de bana diyor. Ben bildim tabii diyor. üç kişiyi umursamıyorum ben tabiri diyor. Bu kalktı diyor bunlara karşı diyor. Bir hücum etti buna diyor. Bu birinin başına vurdu böyle diyor. Kılıçlar böyle. İkincisi bunun başına kesti diyor böyle. Bunun başı yere düştü böyle diyor. Gövdesi bir yere, başı bir yere düştü böyle diyor. Şimdi iki kişi kaldılar bunlar diyor. Ben kalktım diyor. Ama önemsem, umursam iki kişiyi diyor. Aldım kılıcımı, bir hamle ettim diyor. Onu birini öldürdüm gene diyor. Şimdi tek kişi kaldı ama diyor. Hiç diyor hayatında ölümsen görmedim ben diyor. Bana denk geldi böyle diyor. Kılıç da versin, ben onu o bana derken diyor. Bir ara ben diye bir geri kendim çekerken diyor, ayağım kaydı, yere düştüm ben, sırtışıya düştüm böyle diyor. Kılıcım bir yere fırladı, sırtışıya düştü. Bu diyor, ayağımla diyor göğsüme bastı, kılıcını diyor boynuma dayadı, hakarete başladı bana diyor. Ey battal bak, işte sonunda bu hoca dertlerini bana hakarete başladı diyor. Ben tabii cevap vermiyorum diyor. Yani devamlı diyor, içimden Allah'a diyor. Kerime şahit getiriyor Mevlam'ı devamlı sürekli diyor. Ben artık diyor, şöyle gözümü kapayayım, görmeyeyim, başım kesen derken diyor, baktım diyor, arkadaşımın diyor, başsız bedeni kalktı diyor. Arkadaşımın diyor, başsız bedeni kalktı. Benim diyor, kılıcımı aldı diyor, onu arkadan vurdu bana böyle diyor. O görmedi onu böyle. Onu arkadan vurdu diyor. Ben tabii şaşkın şefine bakarken diyor, bana şey cevap verdi diyor. Beden değil, başı değil diyor diyor. Allah buyurun bir şey ölmez diye. Ha böyle böyle diyor. Gene gitti yattı yani böyle. İşte bu üçüncü olarak Emevi zamanında Halife Süleyman döneminde Mesnevi komutasında bu şekilde İslam'ı kuşatıldı. Uzun bir zaman kaldılar. Sonra Halife Süleyman öldü. Yolda ölünce yerine Ömer bin Abdülaziz geçti. O haber gönder bunlara yere dönün derlerden. Ömer bin Abdülaziz. Hazreti Ömer'in torunlarına gelirken işte böyle. Onun keşfi açıktı. O fetholmayacağını bildiği için askere emir gönderdi. Geri döndürten böyle. Geri döndür bunlar da. Şimdi sıra geldi muhtemelen. Artık Osmanlılara sıra geldi. İlk olarak Yıldırım Hazreti Beyazıtları. Aslında Beyazıt da Yıldırım bunun lakabı. Yani Yıldırım gibi savaştığı için adı vermiş böyle. İkinci Murad'ın oğlu. Yani üçüncü Osmanlı padişahı. Osman Gazi, Orhan Gazi, ikinci Murat, yani dördüncü Osmanlı padişahı olmuş oluyor. Bu da ikinci Murat, biliyorsun Kosova'da şehit oldu. Bir Sırp, bunu hançerle yaralı, bunu vurdu. İkinci Murat Hazretleri, Güdabendika denen Hazretleri, ki Nülüfer Hanım'ın da annesi Nülüfer Hanım oldu kendisinin, şehit olunca Yıldırım böyle tahta geçti böylece. Yıldırım Hazretleri İslam'ı kuşattı. Yıldırım savaş yapardı bu. O kadar seri savaş yapardı. İslam'la artık neredeyse fethedecek. Ama Batı'dan, Balkanlardan Haçlılar gelince, saldırınca Edirne'ye mecbur kaldı. Kuşatmaya bıraktı. Onlarla savaşa gitti. Niye bu savaş yani? Niye bu savaştı ki? Emir Sultan orada bulundu. O da damadı Emir Sultan. Orada bulundu. İkinci defa kuşattı. Yine Haçlılar gelince yine kaldırdı kuşatmayı. Üçüncü defa kuşattı. Hatta şöyle yapmış böyle. Kaleye asker tırmanamadığı için tabii Rum askerleri kale üzerinden taş atıyorlar. Sıcak su döküyorlar. Ok atıyorlar. Asker tırmanamıyor buraya. Kule yaptırmış, ağaçtan büyük kule yaptırmış, tekerlekli. İçine insan alıyor, bir kişi alıyor böyle. Bunları sürükleyip kalenin dibine getiriyor bunları böyle. Suyun dibine getiriyor böylece. Üçünü kuşatmada tam artık başarılı olacakken Anadolu'ya Timur'la geldi. Aksak yani Topal'dan Timur denen kişi böyle. O da Müslüman gelişim hatırlamıyor. O da gelişim Müslüman ama. O Anadolu'ya saldırınca Ankara yakında biliyorsunuz savaş oldu. Orada Yıldırım ne yazık ki mağlup oldu aslında böyle. Sonra kahrından zaten fazla yaşamadı, öldü kendisi de. Oğlu Çelebi Hazretleri geçti başta. Hatta Fethi'de yaşandı. Sonra Yıldırım'ın torunu. İkinci Murat. İkinci Murat Hazretleri. Fatih'in babası yani böyle. Şimdi sıra ona geldi. Bir olayın, Allah'ın takdir ettiği bir olayın vakti yaklaşınca gerçek müminlerin gönlüne o olayın sevgisi verilir muhteremler. Olay yaklaşınca. Artık İstanbul'da fethi yaklaştığı için her geçen, başa geçen padişahın bütün emeli, hayali, isteği İstanbul'u fethetmek. Nimel emir olmak. Ne güzel emir. Peygamber dine layık olmak. Onun için bu arzular. İkinci Murat da, Fatih'in babası da İstanbul'u kuşattı. O da başı olamadı. Yine Haçlılar geldiler. İkinci defa kuşattı. Bu defa da Bizans ve İranlıların kışmasıyla İstanbul'da Türkiye arasında yine geri kaldı. Artık olmadı. Çok üzüldü. Kahretti böyle. Kendisi ağladı. Bela yalvardı. Sonra şöyle karar verdi. Ben de Ankara'ya gideyim. Hacı Baran Veli'ye. Hacı Baran Veli, diyorsunuz, Somucu Baran'ın müridi. Onun talebesi. Hazretleri. O dönemde Hacı Baran Veli, zamanın kutbu muhteremler. Hangi ülkede İslam uygulanıyorsa, İslam'ın sancaktarı ise, İslam mücadeleri ise, kutbu orada bulunur. Önce Medine'de, sonra Şam'da, Bağdat'ta derken böylece, sıra gelişti Osmanlılara, Bursa'da, Somuncuoba kutup muhteremler, Emir Sultan kutup oldu. Hacı Baran Veli Hazretleri kutuplar bunlar böylece. Her dönemin kutbu, ne olursa o döneminde onları bilir, ona bu sır verilir. Kutbun bilgisi olmadan bir şey olmaz yeryüzünde. Büyük deprem mi olacak, sel mi olacak, büyük savaş mı olacak, ne olacaksa kutbundan haberi olur muhtemelen. Mutlu haber olur bu şekilde. O bunu bilir. Hadi ikinci Murat, oğlu küçük Mehmed'ini, Mehmed Sultan'ı, onu da aldı yanına, Ankara'ya gitti. Kutbu ziyaretine ziyaret etti, sohbet ettiler. Ondan izin istedi. Sultan dedi, kim Murat, Hacı Baran Veli'ye. Eğer manevi açıdan izin buyurursanız, ben tekrar İstanbul'u almaya çalışayım. Kuşlayayım İstanbul'u. Hacı Baran Veli şey bir önüne baktı, gözünü kapadı, epey durdurdu, başını kaldırdı. Ah sultanım, ah! İstanbul'un fethi ne sana ne bana nasip olmayacak. Senin Mehmed'in ile benim akşettiğin nasıl olacak bu böyle adamlar? Böyle böyle. Yani kader yazılmış takdirde. Her şeyin bak zamanı belli. O zamanın padişahı, o zamanın kutbu da belli bak. O zaman kutbu da belli böyle. O sana bana nasip olmayacak. Sen Mehmed'in ile benim akşettiğime yönetim yatkını biliyorsun muhtemelen. Nasıl ona bulacak bu böylece. Sultanım Hazretleri tabi çok meyus oldu. Çünkü o dönemde ancak padişah ölünce yine padişah geçiyor. Demek ki ölünce oğlu Mehmed yerine geçince İstanbul fetholunacak ama o bunu göremeyecek. İçi yandı yandı. Uyuyamadı gece gündüz. Döndü saraya. Edirne zamanına başlayır. Edirne'ye döndü. Ama kendi aklına göre, mantığına göre buna bir çare buldu şimdi bu. Kendi aklına bir çare buldu bana. Badem dedi, benim Mehmed'im bu nasip olacak. Bu kolay var dedi kendi kendine. Ben de padişahımdan çekileyim. Oğlum Mehmed'imi tahta geçireyim. O padişah olsun. Ben ona yardımcı asker olayım, er olayım onun ordusunda. İstanbul'u fethetsin. Ben de Şam'ın asker arasında olayım, bunu göreyim, dedi. Oğlum Mehmet, yaşı 14. 14 yaşında. Onu tahta geçirdi. Halkını biat ettiler. Ettiler ama bunu duyan Haçlılar tek toplanıp yine saldırdılar Osmanlı ülkesine. 14 yaşında tabii çocuk o anda henüz vakti gelmemiş. Baklar ki paşalar, vezirler, büyükler baklar ki derler ki sultanım ikinci Murad'a oğlun padişah çok genç, deneyimsiz, savaş bir tecrübesi yok kendisinin. Haçlılar Edirne'ye doğru geliyorlar. Bunun üzerine padişah tekrar oğlundan padişahı geri aldı. Ordunun başına geçti. Savaşı kazandı elhamdülillah ve tahttan kaldı. Şimdi kulun acı etmesiyle Allah acı etmez. Yani kader değişmez. Demek kul acele eder, illa olsun der, dua eder, şunu bunu yapar, önlem alır. Ama Allah acele etmez. Onun takdiri vakit vardır, o zaman olur. Sonra, 5 yıl sonra, Mehmet Hazretleri 19 yaşına gelince, Hazreti Murat rahmetli olmaktadır. Manisa'da valide hatta Fatime Hazretleri, 5-19. Babası rahmetli olunca tahta geldi, Edirne'ye gitti, padişah oldu. Ama her açıdan onu Rabbi onun için yaratmış. Her açıdan böyle. Çok yetişti ama. Çok yetişti böyle. Ahşemsi Molla Gürani gibi büyük alimlerin terbiyesinde bilhassa matematikte, fizikte bunlarda böyle çok yetişti böyle. Ve çok dil bilirdi kendisi böyle. Hatasıydı. Çok dil de bilirdi kendisi. O kadar zekiydi kendisi. Üstün bir zekası vardı kendisinden böyle. Yetişmiş tam kendine yetişti. Padişahı olur olmaz artık bütün gönlündeki tek asıl arzusu İslam'ı fethetmek. Onun için yaratılmış. Tek amacı noktalandı bunun istekleri. Hazırlığa başladı ve ilk olarak büyük toplar döktürdü böyle. Hep onun planıyla bunu toplar döktürdü böyle. Toplar döküldü. Orada bunu hesabını kendisi yaptı orada. Mermilerin hızını, namlarını hepsini hesabını kendisi yaptı. Toplar döküldü. 2 yıl sonra 21 yaşına gelince İstanbul'a geldi orada muhteremler. Bir cuma günü Edirne'den, cumartesinde orada kaldı oradan İstanbul'a geldiler. Evvela hisar yaptırdı Boğaz'ın bir tarafına. Yıldırım yaptırmıştı Anadolu tarafına, Anadolu Hisarı'nı. Karşısına hisar yaptırdı dedi ki Boğaz'ı kontrol alacaktı gemilere karşı böylece. Fatih Hazretleri Rumeli Hisarı'nı yaptırırken Roma İmparatoru elçi gönderiyor buna. Elçi geldi. Dedi ki işte imparatorun size karşı işte saygısız selamı var. Burası imparatorun toprağı. Onun toprağına seyisleri yapmama gerekiyor buraya. Öyle buyuruyor imparator. Dedi ki imparatora söyle. Eğer toprak olursa bu elçiyle olmaz bu iş. Gelsin toprağını kurtarsın buyurdu. Savaşsa alsın burasını buyurdu. Yani savaş olmadı. Ve elhamdülillah Hisar'dan sonra muhteremler orada artık kuşatma başladı. 5 Nisan günü kuşatma başladı İstanbul'da. Fakat ne hikmetse topla ateşliyorlar ama biraz soğuması bekleme gerekiyor topların. Fatih heyecanlı. 21 yaşında hak aşıkı, fetih aşıkı. Kendisi de boşlu yani kendisi de böyle. Allah dostu kendisi de emir verdi. Fazla beklemeyin dedi böyle. Daha sık ateşleriniz. Beklemeyin fazla. Neye beklemeyin dedi? Evet, o günün topları ateşlenince o mermiler sular çok geniş, kalın çok. Biraz bir delik açıyor ama bütün Rum toplamış Rumlar. Erkeği, kadını çoğu toplanmışlar. Sur dibinde onları da bunlara böyle. Taşlar bitti. Kilisi yıkıp kilit taşlarıyla. Hatta mezar taşı söktüler. Onları da bunlara böyle şey. Çünkü top ateşleyemiyor devamlı. Beklerken ne faydalanıyorlar. Emir verdi. Sık ateşleyin dedi. Ama ateş sıklanınca o kızgın döküm dolu muhteremler namlu paramparça oldu böyle. Bak olmuyor. Yani sultanım bak eğer soğumadan ateşlersek namlu paramparça oldu. Dursun bakalım. Sonu bekliyorlar. Uyumadı gece. Düşünün sabaha kadar. Koyunu buldu. Zeytinyağı sürünmesini bolca yaptı böyle. Namlulara böyle. Bol zeytinyağı sürünce ondan kalmak için namlunun yağlanması muhtemelen. Zeytinyağı sürünce fazla beklemeden ateş edilme başladı böylece. Fakat tabi diğer taraftan Haliç'ten deniz tarafından girme gerekiyordu. Ve karadan gemi götürme olayı muhtemelen. Biliyorsunuz tabi bunları da. Aşağı yukarı 1500 metre bir mesafe, 1,5 kilometre mesafe. Oradan gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gerekti. Aşağı yok. Bağlık, tarlalık, otluk böyle, dikenlik yerler böyle. Orası gayet temizlendi. Büyük taşlar kondu. Ağaçlardan kalaslar kesildi. Düz kalaslar kesildi. Nasıl bir çalışma. Düşün, 1500 metrelik alan, tek kalas değil an böylece. Geniş bir alan, köprü şeklinde kala döşlendi. Bolca iç yağ, zeytinyağı döküldü. Gemi oradan kaydırılıp geçirdi muhtemelen. Yani Mevlam ona yani kolay olmuyor bu işte. Yani hikaye gibi dinlemek bunları kolay ama yapmak kolay değil bunları böylece. Derken Mayıs ayı geldi muhteremler. Mayıs ayı geldi ama Bizanslarda fazla bir zayiat olmuyor Bizanslarda. Onlar kale içerisinde, surlarda, burçlar içerisinde taş atıyorlar, kaynak su döküyorlar, ateş, bez atıyorlar. Müslüman askerlerine ok atıyorlar. Tabi tırmananlar, yanaşanlar sürekli zayiat veriyorlar. 24 Mayıs günü toplandı paşalar, vezirler. Karhali bilhassa başta olmak üzere toplandı bunlar. Dediler kendi aralarında İstanbul'un fethinin vakti herhalde daha gelmedi dedi bunlar. Eğer böyle savaş devam ederse hep biz zayiat veriyoruz. Askeri bizden kayboluyor. Karşı taraf zayiat vermiyor. Bunun sonu iyi olmayacak. Dediler ki her sabah padaşa otağında, çadırında harp meclisi toplarmış, harp meclisine. Şimdi 26 Mayıs günü yine padaşa harp meclisine sordu. Bugünkü nedir harp taktiği? Ne yapacağız hemen? Baştan biri kalktı. Sultanım, işte biz bu işi ertelesek acaba? Herhalde bunun zamanı gelmedi. Sen ne dersin? Aynı hepsi aynı sözler böyle. Padişah tek kaldı şimdi burada. Ama dönme imkansız, dönemez yani o yoldan. Çağırdı mağabeyini, yardımcısını, sekreterini yani. Git hocama sor, akşam üstüne. O ay çadırda. Hocama sor. Savaşı bırakalım, erteleyelim mi? Devam edelim mi savaşa? Sor hocama. Geldi. Padişahımız selamı var. Efendim size soruyor. Savaşı erteleyip gönderelim mi? Devam edelim mi? Benim Mehmet'ime söyle. Savaş devam etsin der. Etsin savaşa. Biraz da şehit verelim bakalım dedi. Şehit de lazım dedi. Geldi de böyle böyle. Tamam dedi. Harp meclisine kalkın bakalım. Savaşı devam edelim. O gün daha kuvvetli savaş yapıldı. Fakat daha farklı zayiatta yine verildi tabi. Ersi günü yine paşalar işte açtan aldılar. Padişahım şu bu derken yine böyle yani savaş ertelesek gibi. Yine haber gönderdi. Hocası akşam üstüne. Aynı şey yine. Mehmet'ime söyle. Savaşa devam ediniz. Şehit olsun verelim. Korkmayın. Çekinmeyin. Yine geldi böyle böyle. Şimdi üçüncü günü 28 Mayıs günü o gün yani oluyor. O gün artık isyan dönüş artık paşalar. Padişah çok genç, çok ateşli, çok dinamik, hareketli. Bu dediler bu işi başaramaz. Paşalardaki bu şeyi sezince Fuat Hazretleri yine mabeni gönderdi. Hocama sor akşam üstüne. Savaşı erteleyelim mi, devam edelim mi? Devam edince yine geldi. Efendim devam edin. Hocama sor. Ne zaman safet olacak? Bana bir tarih versin. Geldi. Dedi ki efendim sultanımın selamı var. Tarih istiyor. Ne zaman İslam fethi olacak? Geldi. Her akşam Hızarsan buraya yanıma geliyor. Onunla beraber bu konuyu konuşuyoruz. İnşallah yarın sabah 29 Mayıs Salı günü yarın inşallah dedi İslam'ı fethi olacak inşallah. Madem bunu padişah bu şekilde mecbur kaldı bunu ben istedi. O zaman padişaha söyle. Bu gece asker uyumasın, asker uyumasın bu işe. Bunlar yakılsın, ateşler yakılsın, teheccüd namazı kılınsın, fetih suresi okunsun, topla devam dönsün surları böyle böyle. Dönsün surları. Geldi haber verince kimse tabii bir şey çıkaramadı böyle. O gün savaş biraz yavaşladı. O gece ateşler yakıldı, bunlar yakıldı, her taraf ışık ışıl oldu. Herkes sevinçli. Yasin okuyanlar, fetih okuyanlar, teheccüd namazı kılanlar, Allah'ı zikredenler, herkes coştu gece askerler. Sabah namazı cemaat kılındı orada. Yani orada cemaat kılındı sabah namazı. Fatih Hazretleri içine kalkmadı namazdan sonra. İsra bekledi. Allah hep zikretti. İsra namazı kıldı. Secdeye kapandı. Kapandı. Allah'ım bana yardım et. Bana bunu kolaylaştır fethi. Allah da dua etti Mevlam'a. Oradan kalktı, atına bindi. Hadi bakalım aslanlarımı gördü. Kalkın bakalım dedi böyle. Allah yolunda Peygamberimizin o güzel o dediği asker olmak şerefiyle dedi böyle. Kalkın bakalım dedi. Bugün de genel bir hücum böyle. Bütün güçlü genel hücum bu sefer. Böyle. Askerlerden mağazan asker coştu muhteremler. Akşam sefer oraya geldi. Ülemalara geldiler. Üç evliye vardı orada da böyle. Onlar işte geldiler. Onlar başladılar Allah varmaya. Asker başladı Allah Allah demeye başladılar. Artık yer inliyor yer gibi böyle. Bizans'ta korktular bunlardan. Böyle. Bizans çınlıyor. Sanki su yıkılacak böyle böyle. Yüz bin yakın asker vardı böyle. Her biri Allah Allah kalkınca ilk olarak Ulubat Hasan Efendi denen o zat. Ki Allah dostumuz bu denenler böyle. O kişi uyumuyor gece böyle. Hep o gece ağlamış. Allah yalarmış. Yine şehit olan dertten istemiş şehit böylece. 30 arkadaşla beraber ilk olarak kaleye çıktı. Elhamdülillah Osmanlı sancağı şehrini o dürtü böylece. İlk erken ama tam o kuruldu. Şehit oldu. Muradına erdi Allah'ın. Tam Allah'ın şehit oldu kendisi. Fakat sancağı surda gören Bizanslılar ve de tekbir sesinde ülken paniğe kapıldı bunlar. Kaçtılar bunlar. Kaçtı bunlar. Vakti gelmiş artık. Şey yapıyorlar. Allah'ın tatil vakti gelince her şey kolay. Çok kolay böyle şey. Bizans'tan paniğe kapıldılar. Kaçtılar nereye? Ayasofya kilisede. Ağlayarak kimseyi görmüyor böyle. Artık nefsi nefsi oluyor böyle. Kimse ne şuurunu görüyor ne eşini görüyor böyle. Her ağlayarak böyle. Hüngür ağlayarak Ayasofya kilise kaçtılar bunlar. İslam oldu elhamdülillah her taraftan kapı açıldı. Her taraftan dalga dalga girme başladılar böylece. Fatih de öğleye yakın. Topkapı'dan kır atı vardan ve çok onu severdi çok. Ona bindi. Yanında hocaları bazı konu olduğu halde oradan tekbir sesleriyle o da İstanbul'a girdi. İstanbul'a girdi tabii ama İstanbul tekbir sesiyle İslam'ı çınlıyor böyle. Bir de Hazreti Ali Habeşi Radhan Hazretleri Mekke'nin fethi gününde ezan okumuştu Kabe çıkıp da böyle. O güne böyle. Onun saygısı olarak, onun bir sünneti olarak ne yaptılar? İstanbul'u fetheden askerler, İslam askerleri içerisinde hafızları, gür olanlar çıktılar yüksek yerlere surla çıkıp ezan başta okumuşlar böyle. Her tarafı böyle. Binlerce kişi an böyle. Allah'ım Allah'ım ver böyle ezan okuyor böyle. Ezan okuyorlar. Bir askerler tebliğ getiriyor Allah'a bir derdik getiriyorlar. Hatta en büyük silah bu oldu Romalılara karşı. Fatih Hazretleri doğru Ayasofya'ya gitti muhtemelen. Doğru da Ayasofya'ya gitti. Oradan gayet temkinli böyle ağır başlı olarak ağırlar Ayasofya'ya gitti. Tamamen dolmuş Ayasofya. Üst sürü insanlar. Çoluk, kadın, erkek, hasta hep içerisinde böyle hep ağlıyor böyle. Onların ağlamanın sesi daha yoldan duyuluyor. Korkuyor bunlar. Neden korkuyorlar? Çünkü Bizans ordulara bir yere girince halkı kılıçtan geçirirdi onlar derler. Halkı mamı yağma ederlerdi bunlar böyle. Bu Bizans orduları bunlar. Aynı zamanda korktuları için ağlaşıyorlar korkularından. Hazreti Fatih Önsü Hazretleri Ayasofya içine girdi. Kıbleye döndü. İlk kez şükür namazı kıldı. Şükür namazı. Yani kutlama töreni yapılmadı öyle. Bando çalmadı. Alkış yapıp dans yapılmadı. İçki içilmedi böyle. Kutlama töreni yapılmadı. Ne yaptı? İki rekat şükür namazı kıldı. Onunla beraber tabii hoş hepsine namazı kıldılar. Ayağa kalktı. Allah çok güven etti. Allah'a kalktı. O dönemin Rum patriği gelip ayaklarına kapandı. Özür diliyor kendisinden. Halk alışıyor da gelerek kapandılar. Kalkın kalk ağlamayın dedi. Hep özgürsün, hüsür hep üstün. Gücüne gidin, gücüne gidiniz, kanı önüne gitsinler. Dinini serbestsin dedi. Herkes serbest burada. Herkes serbest dedi. Halk gönderdi. Sonra ordu içindeki ustalara emir verdi. Ayasofya dedi. Cuma'ya kadar bunu dedi camiye çeviriniz. Bugün salı. Öyle vakitinde bu iş oluyor. Cuma'ya kadar Ayasofya'yı kilise durumundan işini camiye çevirin onu verdi. Emir verdi. Abi harola çalıştılar. Cuma günü hazırlandı. Bir camiye getirildi. Ve ilk olarak orada Cuma ezanı okundu. İşte bir yer yoktu benim daha o zaman daha okundu. Şimdi kim imam olacak, namaz kılacak bu arada böyle. Çok ulema var tabi o zamanlar. Fahdat Tetti hocası açtım titine buyurdu. Hocam lütfen sence geç buyur dedi böyle. Amcettin çıktı. İlk kutbe okudu İstanbul'da. İlk kutbe okudu. Zamanın kutbu bakınız. Zamanın kutbu böyle. Yani evlilerin başı yalanı böyle. Evlilerin başı böyle. Allah dostu böyle. Kişi kerameh sahibi böyle. Öyle bir kimse kutbu okudu böylece. Tabi gözler yaşardı muhteremler. Kalpler yandı böyle. Onun hutbesine böyle. Feyiz doldu böyle. Ayasofya böyle. Asker çok tabi askerler. İçi dışarı tarafı ağzım doldu böyle. Hutbede ağlamayan kalmadı böyle. Allah diye yananlar böyle. Allah diye bağıranlar böyle. Yere yıkılanlar. O fethi hürmetine Allah'ın verdiği feyiz yağdı oraya böyle. Melekler geldi oraya. Feyiz de yağdı buraya. Herkes yandı yandı. Hutbeyi bitirdi. Kâmetlendi gitti. İki kat cuma namazı kıldı. Kıldı elhamdülillah. Fatih oradan vasiyet yazdı. Vasiyetini yazdı böylece. Burası benim vakfım dedi. Meclis olacak bu cami burası böyle. Kim benim bu vakfımı cami olmaktan başka bir şey döndürürse onu Allah'ın lanetli olsun dedi. Kâmete kadar buyurdu muhtemelen böylece. Yani kim bu Ayasofya'ya dedi cami olmaktan başka bir şeye değişirse, başka dönüşürse onu Allah'ın lanet olsun kıyamete kadar buyurdu böylece. Yazılı lafı duruyor bu şey hala. Şimdi sıra geldi muhteremler. Eyüp Hazretleri'nin mezarına geldi sıra geldi şimdi. Ebu Eyüp Hazretleri, El Ensari, Ensar'dan kendisi. Asıl ismi Halid bin Zeyd'ti aslında böyle. Bunu İstanbul'un bir surların dışında bir yerde gömül olduğu biliniyor. Biliniyor ama tabii yeri bilinmiyor böyle. Taş yok bir şey yok böylece. Yer düzelmiş bir şey kalmamış böylece. Fatih orasının yanına gittik. Orasının çağrını bakınız. Yanına gitti. Hocam, sende bir istirhamım var. Peygamberimizin mihmendarı olan, Resulü'nün evinde yedeyi barındıran Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri içeri acaba yerine bulabilir miyiz acaba böylece? Onun yerine bir çevirelim. Oraya bir türbe yapalım oraya böylece. Halat Aşkın şöyle bir dolaştı. Onun yakın bir kokusunu aldılar orada böyle. İki rekat namaz kıldı meydanda. Oturdu, şey gözünü kapadı. Murakabe denir böyle. Murakabe yaptı. Yani dış dünya ile bağlantısını kesti, gün alemine daldı. İnsanın günü ayna gibidir. Oraya manevi sırlar gelir. Dünyadan kopması gerekiyor. Gözünü kapadı, sessiz kaldı tek başına. Sonra kalktı, elinde iki tane çubuk aldı. Bir çubuğu efsanın baş ucuna, birinde ayak ucuna dikti. Geldi Ya Sultanım Fatih, iş yerinde Eyüp Sultan burada yatıyor böyle. Burası başucu, ayakçı burası böyle. Buyurdu böylece. Burası sonra mezar burada yatıyor bu şekilde. Tabii Fatih Hazretleri inandı hocasına. Tam doğru söylüyor. Doğrusu inandı ama bu öyle bir olay ki arkadan sonradan gelenler acaba kuşulanmasınlar. Yani bir evlilerin kerameti bu olur mu demesinler diye gece güvendiği bir adamını oraya gönderdi. O da iki çubuğu al, onlara başkaları saplanır. Dikkat edin. Şimdi ikinci günü yine hocasına geldi. Hocam, dün mürakabı yapmıştınız. Ev hazırlarının mezarını keşfetmiştiniz ama bu bir daha falan kalmasın da acaba bugün tekrar yaparsın olur mu acaba tekrar? Olur mu Mehmet'im? Yine namaz kıldığı yere gitti. Namaz kıldı. Tabi uzun bir namaz ama böyle. Kendini Mevla'ya verdi. Yani miraçlara erdi. Göklere dolaştı namazında. Selam verdi. Kapadı gözünü. Yine mürakabeye daldı. Düşenden koptu. Yine kalktı. Bir baktı. Şu yeri değişmiş. Aldı çubukları. Eskiden dikti yine Mehmet'im. De ki Mehmet'im. Bir bunları oynamış gece bunlarla. Ama orası değil, bunun yer burası bu şekilde. Peki hocam sağ ol. Şimdi Fatih tabi inanıyor hocasına. Ona güveni var. Çok kerametini gördü. Ama yine de gelecek nesillerde bir kuş olmasın diye yine o gece yine adamı gönderdi. Yine aldığını çubukları başa diktir böyle böylece. Üçüncü gün hocasına geldi. Hocam, size Allah razı olsun böyle. Yani İsrail'im var sizden. Bu işi üçleyelim bu işi. Üçleyelim sünnettir bu işi. Üçleyelim olmaz mı bunu? Olur mu Mehmet'im? Yine aynı namaz kıldı orada. Yine mürakabe yaptı. Kalktı. Yine baktı çubuklar yerine değil böyle. Aldı yeni dikti. Fatih Hazretleri oraya türbü yaptırdı. Oraya meşit yapıldı oraya. Yapıldı oraya. Sahabe-i kiramdan hangisi bir beldede gömülürse bak muhteremler. Hangi sahabe olursa olsun sahabeden biri bir beldede bir bölgede gömülürse, metro olursa mahşer günü oradaki Müslümanlar onun arkasından mahşere girecekler. Onların bayrakları olacak onlar. Elhamdülillah Eyüp Sultan Hazretleri gibi ki yani orada yattığı kesin. Kesin böyle. Hem tarihsel açıdan hem kerametiyle orada yattığı kesin. Böyle büyük bir sahabe elhamdülillah bizim gene bölgemizde muhtemelen. İnşallah kıyamet günü mahşerde önce geçecek, bize önde olacak. Bayıldır bizler şimdi muhteremler. Hazreti Fatih Mehmet muhteremler tek isteği İslam'ı yaymak, yaymak, cihat. İslam'ı yaymak böyle. Tabi Avrupa'ya yaymak böyle. Bunun için durmadan çalıştı, tabi çabaladı, cihat etti. En son sefer hazırlandı. Son seferiymiş. Tabi bilmiyor kendisi. Hatta İstanbul fetholunca ve Fatih Hazretleri Akşener hocasından bu kerametleri görünce dedi ki hocasına hocam dedi be ben de bırakayım padişah dedi böyle sana mürit olayım dedi. Olmaz mı? Ben de bu yola gireyim. Yok yok dedi. Sen de Fatih'sin sen böyle. Senin makamın daha üstün buyur muhtemelen böyle. Böyle. Gerçekten İstanbul'un fethiyle orta çağ kapandı, yine iş açtı baksana böyle bak. Roma oradan kaldırıldı böyle. O fitne fücur, o çıvan başı oradan kaldırıldı elhamdülillah. Ve Avrupa'ya kapısı İslam açılmış oldu böylece. Fatih yine bir sefer hazırlanmış Avrupa seferine. Ordusu büyük. 300 bin kişi. Büyük toplar var. Ordusuna bu şekilde İstanbul'dan hareket edecek. Buna bir halsizlik geldi kendisine. Çok dinç olduğu halde, sağlıklı olduğu halde kendisine bir halsizlik geldi kendisine. Bunun özel doktoru vardı Yakup Paşa diye. Aslı Yahudi. Yahudi dönmesi. Yahudiyken Müslüman olmuş, dönmüş, Müslüman olmuş. Ya bu paşalık rütbesine yükseltilmiş özel doktoru. Meğerse bu Fatih'e kasten yalnız ilaç veriyor böyle Fatih'e böyle. Fatih Üsküdar'a geldi. Birkaç orada kaldı. Yine yola çıktı. Gebze yakınlarına gelince başladı işte sancı başlarsan böylece. Dersen buna bu zehir vermiş muhtemelen böyle. Çok güçlü zehir vermiş o Yahudi doktor, Yakup Paşa'dan Yahudi asıl doktor. Nasıl doktor buna zehir veriyor? Başta Papa olmak üzere Hristiyan devletleri. Bakıyorlar ki Fatih hayattayken ona kimse bir güç yapamaz. Avrupa fethedecek Avrupa'yı. Hristiyan'a kalkacak yeryüzünden. Onlar başaramayınca ne yapıyorlar? Arışıyorlar, soruşuyorlar, inciyorlar, takip eden meseleyi. En sonunda Yakup Paşa'yı iş bırakarak geliyor. Bunu aslı Yahudi asılı mı tamam? Buna casusa gönderiyorlar. Artık buna çok büyük vaatler. Korkunç paralar kendisine böyle. Servetler, paralar. En güzel kadınlar ve üst makamlar. Buna vaat ediliyor. Sen diyorlar bunun doktorusun. Sen bunu yavaş yavaş zehirle. En sonunda kuvveti buna bir zehir ver. Bu sefer çıkan gelemezsin sefer gelemezsin böyle. Sen bunu başarırsın derler. Bu başarırsın. Yolda neden öldü bunu bilinmez dediler. Buna çok büyük vaatleri bulundular böyle. Büyük servetler. Peşinde verirken işte böyle. Arla verirler. Bu zavallı tabii ne yaptı? Bu kadar korkunç büyük servetler karşısında nefsine uydu. Yani Müslüman olmuş gerçekten ama İslam gitti o anda. Nefsine uydu. Ve zehirleri tabii şeyine Fatih Hazretleri yaşı 49 muhtemelen. En verimli çağ 49 yaşındayken Gebze yakınlarında o çayırda orada çok sancı çekti ama diğerlerden. Ama bütün kanadı işlemiş böylece. Diğer doktor anladılar, kendini anladılar bunun. Ama çare bulamadı kendisine. Çok sancı çekti böyle. Böyle kırana kırana orada böyle can verdi. Sonra diğer doktor anlamasıyla bunun ziyanı böyle çıkınca askerler Yakup Paşa parçaladılar. Yani böyle. Paramparça böyle. Yani kafası koptu, eli koptu, her şey koptu böyle. Başlarken kendisi parçaladılar. Kendisi orada cihat oldu elhamdülillah. Şehitlere gitti muhteremler. İşte demek ki İslam'da böyle kutlama, efendim bayram yapma, şenlik yapma, efendim bando moda çalma, hatta balo yapma. Bunlar yok İslam'da muhteremler. Ne var İslam'da? Şükür var İslam'da. Çünkü Mevla buyuruyor. Veleyin şekertüm veleyin şekertüm leziydenneküm veleyin şekertüm Allah buyuruyor ey kullarım eğer şükrederseniz elbette nimeti artırım demek ki Fatihler tabiatleri, sahabeler onlar şükrettiler Allah bu nimeti artırdı fethi devam etti muhtemelen inşallah bizler de Mevla izniyle böyle hepimiz muhteremler İslam'ın sahibi çıkalım. İslam'ı Allah yolunda cihad edelim inşallah Teala. En büyük makam, en mertebe bu makamdır. İlla Teala Fatiha.